we be body moving, everybody moving, body moving, we be body moving, everybody moving, body moving, we be body moving, everybody moving, body moving, we be body moving, everybody moving, body moving, we be body moving, everybody moving. Body moving, we be body moving. Można się zahipnotyzować. Można, ja już to zrobiłam. Fajna, taka na pobudzenie, bardzo sympatyczne. Beastie Boys. Beastie Boys, 6:17, program Trzeci Polskiego Radia. Jeszcze tylko zanim coś powiesz, ja donoszę z tego miejsca. Już od razu? Od razu. Nie, 6? No, i się przyznaję, że mamy księgę życzeń i zażaleń. Pora na trójkę, @polskieradio.pl. Udało się po miesiącu. Pora na trójkę, niezależnie od tego, jak państwo to napiszą, pod warunkiem, że nie ma błędów ortograficznych, bo złośliwi piszą przez łotwartę. Ale uje się nie kreskuje, to trzeba przez łotwartę. Trzeba, tak jest, prawidłowo napisać. Może być cyfrą, pora na trzy, @polskieradio. Kto, możecie tam, może tam pisać, co się państwu podoba, naprawdę. Czyli można pisać, ale można też dzwonić cały czas na 227 trójek, tak? Cały czas, Paweł przy telefonie. Także no to z takich informacji na dzień dobry. To bardzo się cieszę. To, co się dzieje teraz ze światem, jest przygnębiające. Wiadomo, co się dzieje. Dużo firm upada, ale też mają problemy studenci, bo nie mają za co zapłacić za czesne. Tak jest na przykład w Polsce i proszą studenci prywatnych uczelni o to, żeby im czesne obniżyć. Tutaj się zaczynają problemy. Ale nieważne, przenieśmy się na Bali, bo tam jest podobny problem, jeśli chodzi o płatność za studia. Za to władze uczelni mają pewien pomysł. Zamiast wydawać pieniądze, warto wydawać na uczelnie i płacić im na przykład donosząc kokosy. Kokosy, można kokosami za uczelnię zapłacić. Można swoją. Zapłacić albo innymi naturalnymi surowcami, dlatego że z różnych naturalnych surowców uczelnia produkuje na przykład mydła. Aha, i sprzedają. Poczekaj, no oni sprzedają, ale w ramach praktyk dla studentów trwają właśnie takie praktyki, gdzie studenci mogą sami sprzedawać te wytworzone przez uczelnie produkty. Czyli nie dość, że mogą sobie zapłacić kokosami na przykład za uczelnię, to jeszcze do tego szkoła ich, nie wiem, moim zdaniem trochę wykorzystuje, ale do tego, żeby sprzedawała ich ale to dobrze, to jest słuszna koncepcja, tylko że oni mają dobrze, bo im te kokosy rosną. Tak. A u nas czym byś w ten sposób? Jabłkami. Ulęgałkami? Mirabelkami. Mirabelki, dokładnie. I szczawiem na przykład. 20 kilo mirabelek za miesiąc nauczania, a potem się zrobi z tego jakiś kompot, zrobi się z tego przetwory. Tak i jest. Problem rozwiązany. I mnie to cieszy. Właśnie pozytywnych informacji trzeba szukać. 6:20. 25 minut po godzinie 6. Czy w tym roku będą ferie? Czy w tym roku gdzieś wyjedziemy? No od tego mamy naszego reportera Pawła, żeby on zbadał ten temat. On ma nawet stetoskop taki radiowy specjalny do badania. I on nawet wie o tym, że jeśli będą ferie, to będą w niższej cenie. Bo już od 3 tygodni trwają obniżki cen, jeśli chodzi o wyjazdy w różne zakątki świata, które to się zaraz dowiemy z relacji Pawła Turskiego. Bo wybrał się on do biura podróży Travel Data i tam dowiedział się o szczegółach. Good morning, ladies and gentlemen. Jeżeli chodzi o wycieczki lotnicze, to rzeczywiście one nieco potaniały. Artur Rezner, dyrektor sprzedaży Neckera. To nie są jeszcze dość duże ruchy w dół, ale jakaś drobna tendencja. Natomiast jeżeli chodzi o pulę wyjazdów, o którą najczęściej pytają Polacy, czyli przede wszystkim imprezy w Polsce, to tutaj nie widzę jakichś znaczących ruchów cenowych w dół. Podobna sytuacja jest z pakietem narciarskim, czyli zarówno kraje alpejskie, jak i nasi południowi sąsiedzi, Czesi, Słowacy. Tutaj te ceny są w miarę konstans, aczkolwiek rzeczywiście w tym roku są dobre, szczególnie jeżeli chodzi o Włochy, przy czym to nie jest sytuacja taka, że zmieniło to się tydzień czy dwa tygodnie temu. Włosi generalnie w tym roku rzeczywiście wyszli z bardzo dobrymi cenami, czasami nawet niższymi niż w Polsce. Konkurencyjne podejście cenowe Włochów nie powinno nikogo dziwić. Zapotrzebowanie Polaków na zagraniczne wycieczki spadło do tego stopnia, że w niektórych biurach podróży nie są one już sprzedawane. Tylko Polska. Zrezygnowaliśmy z Włoch, zrezygnowaliśmy ze Słowacji. Robimy tylko Polskę. Sławomir Lonty, animator Travel. W naszym przypadku ceny idą w dół. Chcemy mieć w ogóle jakiś obrót. To po prostu ceny dajemy niższe niż w ubiegłym roku. Teoretycznych rezerwacji na zimę mamy na około 360 osób. Ale jak pojedzie 60, to będę do góry skakał. Będą ferie zimowe, czy nie będzie? Nie, myślę, że ich nie będzie, bo koronka panuje, ludzie chorują i cały świat jest na lockdownie, no to myślę, że my też zostaniemy na nim. Ferie będą, tylko w jakiej postaci? Według pana w jakiej? Zdalnej? Siedzą z domu pewnie, niestety. Opinie przechodniów nie napawają optymizmem. Myśli pan jednak, że ferie zimowe dojdą do skutku? Wydaje się, że tak. Dobrym przykładem jest Słowacja, która bardzo restrykcyjnie podeszła do tematu rozwoju wirusa u siebie w kraju. Przetestowała praktycznie wszystkich swoich mieszkańców i dosłownie za tydzień otwiera się na rynek. W tą stronę też idą inne kraje. Obecne restrykcje, czy to w Austrii, czy to w Niemczech, które w tej chwili mamy, spowodują, że te kraje będą miały pewne ograniczenia teraz, w listopadzie, kiedy ten rynek turystyczny nie jest tak duży jak w grudniu, kiedy mamy święta, Sylwester i dalej oczywiście ferie, aby właśnie przygotować ten biznes turystyczny pod nowy sezon. Ferie zimowe we Włoszech, to brzmi ciekawie. Bardziej ciekawie niż te zdalne ferie. Bardzo mi się podobało to sformułowanie zdalne ferie, bo to brzmi tak, że mamo, tato, idę na sanki do przedpokoju. Tak. Albo opalać się na balkon. To była relacja Pawła Turskiego. Dziękujemy bardzo. Jak państwa zdaniem będą ferie, nie będzie, możemy się pobawić w wieszcza, w wróżbitę Jackowskiego. 2 2 7 3 albo pora na trójkę @polskieradio.pl.

stronie. Za dużo nie pytam, bo się boję odpowiedzi. Parę razy mnie zdziwili moi byli już koledzy. I nikt nie boja, tylko dzwony z kościoła. I nikt nie woła, tylko dzwony z kościoła, którędy do raju ogłaszają. Program trzeci. And I'm howling for you. My heart is 6.41. Zazwyczaj o tej porze w Trójce mamy przegląd prasy. Dzisiaj tak samo. Dzisiaj, niespodzianka. Tak. Dzisiaj też. W ogóle to ja któregoś dnia przyniosę jakiegoś twojego działkowca albo sumy. Mój pies. Sum i inne ryby wodne i tak dalej, żeby ten przegląd pracy jakoś oddalić od smutnych tematów, które są za oknem. No ale zobaczmy, co ty masz, powiedz. No ja mam trochę smutny temat, no właśnie, ale też taki apel poznańskiej pyry trochę. W Gazecie Wyborczej dzisiaj kino Rialto, poznańskie kino Rialto, bardzo znane wszystkim poznaniakom na pewno, bo to legendarne kino, woła o pomoc. Nie mają pieniędzy na dalszą działalność. Wiadomo, teraz dzieje się to, co się dzieje, więc tym bardziej jest trudno, ale na platformie polakpotrafi.pl trwa zbiórka na kino. Do zebrania jest 120 tysięcy złotych, które będzie wydane między innymi na ZUS, media i czynsz. Zbiórka trwa jeszcze przez 60 dni, więc mam nadzieję, że państwo pomogą. Ile potrzebują, wiadomo? Rialto 120 tysięcy. Jest potrzebne. To nieźle. Znaczy tak. To dużo. To dużo, ale myślę, że warto zachować te kina. No dobrze, to w obronie kultury. Ja mam w obronie podniebnych wojaży. Podobno ta sytuacja obecna uskrzydliła lekkie samoloty. Sprzedaż małych urządzeń latających z importu rośnie jak na drożdżach. Gorzej jest w przypadku rodzimej produkcji. Rzeczywiście produkujemy samoloty ultralekkie, natomiast nie cieszą się najwyraźniej w kraju aż takim powodzeniem jak na Zachodzie. Mimo pandemii firmy handlujące zagranicznymi ultralekkimi samolotami mają powody do zadowolenia. Tak przynajmniej mówią ich przedstawiciele. Ten rok będzie dla nas lepszy niż poprzedni, a przyszły, na co już wskazują zamówienia, będzie jeszcze lepszy. Tak mówi pan Krzysztof Będkowski z pewnej firmy z Bielska Białej, firmy produkującej maszyny UL, czyli ultralekkie. Bardzo łatwo, no to przesada, ale stosunkowo łatwo jest zrobić prawo jazdy na taki samolot, licencję tak zwaną ultralekką. To jest taka sama licencja, której potrzeba do latania na przykład motolotnią. No proszę, tylko gdzie tu lecieć w tej pandemii? W koło komina, proszę pani, na razie na można. Można. Dobrze. Słucham ja dalej. Do tego kina jednak. A przepraszam, bo w ogóle ja taki mądry jestem, nie powiedziałem, że to w Pulsie Biznesu są szczegóły tego. Ty masz Puls Biznesu, ja teraz otwieram Gazetę Polską i wracam do kina. 27 państw już wytypowało swoich nominowanych w wyścigu do Oscara. Między innymi ostatnio zgłosiło swoich kandydatów. Niemcy, Kostaryka ma taki film jak Czarne Popioły, który rok temu był prezentowany na Warszawskim Festiwalu Filmowym. To jest opowieść o 13-latce, która po zniknięciu swojej matki musi zająć się swoim dziadkiem. Rozdanie Oscarów będzie 25 kwietnia przyszłego roku. Wszystko zostało przesunięte, wiadomo z jakiego powodu. A jeśli chodzi o zgłoszenia, no to trwają do 15 marca. No dobrze, proszę pani, to ja Rzeczpospolita, auto po leasingu. To jest ciekawe dla wszystkich przedsiębiorców. Auto po leasingu już fiskusa nie interesuje. Normalnie jest tak, jak kupisz samochód, potem sprzedasz go w ciągu pół roku z zyskiem, to musisz zapłacić podatek od tego zysku. Natomiast przedsiębiorca, który po zakończeniu umowy leasingowej wykupił samochód na prywatne cele i po pół roku go sprzedał, nie zapłaci PIT-u i nie musi korygować kosztów. Chodzi bardzo o to, że często za jakieś takie symboliczne pieniądze się wykupuje auto po leasingu, a sprzedaje za normalną rynkową wartość, więc ta różnica jest dosyć duża. Szczegóły w dzisiejszej Rzeczpospolitej. Coś jeszcze masz? Nasz Dziennik dzisiaj dużo pisze o jedzeniu, o dietach. Warto tam zajrzeć i dowiedzieć się na przykład, co się dzieje z naszym organizmem, kiedy brakuje nam magnezu. Jeśli występują u państwa takie objawy jak skurcze mięśni na przykład, czy bóle głowy, no to warto się zainteresować i warto na przykład zacząć jeść pestki dyni, kiełki, migdały, czy kaszę gryczaną, bo tam bardzo dużo magnezu jest. Ja muszę dokonać autosprostowania, bo coś mnie tknęło i rzeczywiście, prawo jazdy na motolotnie jest inne niż na samolot ultralekki. A, już miałam nadzieję. Nie, głupotę powiedziałem, za co przepraszam i prostuję z tego miejsca, bo faktycznie coś mi zaczęło świtać, że coś się nie zgadza. Dobrze, i jeszcze jedna rzecz ode mnie, Super Express i pani Maryla Rodowicz, której pan Mariusz Czajka wytyka, że 30 lat temu został przez nią bez pieniędzy. Ale dlaczego? Uwaga, miał być atrakcją jej koncertów, ale diwa podziękowała mu za współpracę i o tym w Super Expressie tyle lat temu. Królowa jest tylko jedna, no bo co tam jeszcze Mariusz Czajka? 30 lat dla pani Maryli Rodowicz, to jakby było wczoraj, takie pstyk. No właśnie, zresztą sam o tym mówi, że zawsze się odmraża. Na koniec jeszcze wrócę na chwilę do Gazety Wyborczej, dlatego że tam mamy artykuł o myszojeleniu, który zrobił ostatnio furorę w internecie. Nie tylko, bo nawet na ubraniach się pojawia taki myszojeleń. Tak naprawdę to jest kanczyl jawański. Pojawił się ostatnio w warszawskim zoo i można go tam oglądać. Myszojeleń. Myszojeleń. Brzmi równie egzotycznie, co jeżozwierz. 14 minut do godziny 7, teraz Baranowski i utwór Dym w Trójce. Wszystko ma swój początek i koniec. To naturalne, że kurczy się czas. Gdy znów zawieje, zmieniamy stronę. Dziś na to patrzę ostatni raz. Może mówiłaś mi, może mówiłaś, chcę więcej. Więcej niż one. Nie zrozumiałem twoich słów do końca. Teraz sprawa jest prosta i tak już musi zostać. Ja jestem dym, a ty w płomień. Wiję przy tobie się jak wąż ogonem. Ja jestem dym, a ty w płomień. To co za nami wszystko spalone. Ja jestem dym, a ty w płomień. Wiję przy tobie się jak wąż ogonem. Ty jesteś płomień, ja jestem dym. Nie palę mostów i dobrze mi z tym. Ponoć jesteśmy podobni do siebie. Przez to dzielimy ten ogień na pół. Między nami pewnie nikt nie wie. Samo zapłony, iskry, marzenia ściętych głów. Może mówiłaś mi, może mówiłaś, chcę więcej. Więcej niż one. Nie zrozumiałem twoich słów do końca. Teraz sprawa jest prosta i tak już musi zostać. Ja jestem dym, a ty płomień. Wiję przy tobie się jak wąż ogonem. Ja jestem dym, a ty płomień. To co za nami wszystko spalone. Ja jestem dym, a ty płomień. Wiję przy tobie się jak wąż ogonem. Ty jesteś płomień, ja jestem dym. Nie palę mostów i dobrze mi z tym. Dziesięć minut i będzie godzina siódma. Mamy wspaniały, nowy, technologiczny wynalazek, który mnie tak cieszy. Materiał inteligentny, który rozpoznaje, co na nim kładziemy. No, czyli brzmi ciekawie, ale... Rozpościerasz taką jakby szmatkę, która ma w sobie zaszyte mikrochipy. I jak położysz na niej coś, no oczywiście wymaga do zaprogramowania, natomiast coś, co jest znane temu materiałowi, no to on wie, że to jest pomidor. No to on wie, że tam leży karta kredytowa. No to ten materiał wie, że tam leży na przykład miska pusta albo miska z czymś. No ale co mi to daje, że ja położę swój telefon i będę wiedziała, że położyłam telefon? To tyle to ja wiem, że to jest dobrze, telefon. Dobrze, to prawda, ale właśnie. Proszę pani, wyobraź sobie, że układasz to w kuchni. Tak. I kładziesz tam winogrona, kilogram winogron. I sobie podbierasz te winogrona raz na jakiś czas. Po czym nagle się okazuje, że dostajesz powiadomienie na komputer, że hola hola, Małgorzato, winogrona ci się kończą, musisz dokupić, bo ta szmatka wie, bo jej waga się też zmienia i ona to też umie zważyć. Sens. I wszystko po kolei w ten sposób jest analizowane. Naturalnie nie wszystkie produkty są tam zaprogramowane w tej chwili, ale właśnie w Dartmouth College w amerykańskim stanie New Hampshire jest takie coś pod nazwą Capacitivo. Capacitivo to mówię hiszpańsko. A gdybym ja tam usiadła na tej ściereczce, to by mnie zważyło? No, by ci kupiło od razu bilet z powrotem do Poznania, prawdopodobnie kolejowy PKP. Teraz Laocze i Nieraj w Trójce. Mamy adres mailowy działający, sprawny. Wysłałem tak. maila, sprawdziłem, działa rzeczywiście. A ja odebrałam od ciebie nawet tego maila, chociaż wolałabym odebrać od państwa. Pora tak to, na Trójkę. I tak tu się dzieci bawią za państwowe pieniądze. Jakby nie było, adres mailowy nasz pora na Trójkę, pisane z trójką, cyfrą albo pisane słowem małpapolskieradio.pl. Laocze, mówiłem, to posłuchajmy. Krajał krawiec skórę nad moją posturę, fastrygował we worek szył, tak szył, żem ożył. A do wora grafik zapije, żyje. Serce mnie bije, dusza zapije, żyje. Serce mnie bije, dusza zapije, żyje. Serce mnie bije, dusza zapije, żyje. Pobierz tlen, pompuj krew. Kochasz kogoś, w podróż weź. Żyj i czuj i swąd i bez. Po co? Serce mnie bije, dusza zapije, żyje. Serce mnie bije, dusza zapije, żyje. Serce mnie bije, dusza zapije, żyje. Niech żyje. Delikatny to twór. Trójka. Program trzeci. Ja.